animacji. Skalpel dla dzieła Nathalie Nguyen. Ten przepiękny filmik mogą Państwo zobaczyć na facebookowych stronach Potrójnego Pasma Przenoszenia. Ten utwór nie zostanie, tak jak już wspomniałem, wydany na trzecim studyjnym albumie Skalpela, który ukaże się w tym roku. Tak więc myślę sobie, że to kolejny powód, żeby zaopatrzyć się w tę jakże prosto i estetycznie wydaną małą płytę zatytułowaną Simple. Powoli przechodzimy do najważniejszego punktu naszego dzisiejszego spotkania, czyli do połączenia dwóch skrajnych światów. Do połączenia dwóch jakże różnych osobowości. Dwóch osób, które i wychowały się zupełnie gdzie indziej i zanim osiągnęły sukces, żyły zupełnie inaczej. Z jednej strony pianista Booge Weseltoft, człowiek, który w latach 90. chcąc oderwać skandynawską scenę muzyczną, stworzył nową koncepcję w jazzie. Z drugiej strony producent, DJ, człowiek, który zaczynał miksowanie muzyki od składania utworów, lepienia ich w cudzysłowie na magnetofonach, czyli tą drugą osobą jest Laurent Garnier. Gentleman tworzący muzykę w przestrzeni ciężkiego, mrocznego techno, czasem nawet i Detroit Deep House'u, człowieka, który miewał takie momenty w swojej karierze, kiedy to grał 3 dni z rzędu na jednej imprezie. Dwa zupełnie różne światy. Z jednej strony underground, z drugiej strony wyszlifowany i elegancki jazz. Zanim zaprezentuję to, co panowie parę lat temu zarejestrowali i nagrali na kilku festiwalach, chcę przedstawić dwa utwory po jednym z każdego z tych muzyków, tak aby w pewien sposób przedstawić składniki tego, co dziś przed nami najważniejsze. Zacznę od twórczości Booge Weseltofta i od utworu wydanego w 2009 roku na jego płycie Playing, płycie wydanej w jego wytwórni Jazzland Records. Ta kompozycja nosi tytuł Dreaming. Thank you. Oto pierwszy składnik naszej potrawy. Utwór wyrosły na bazie nowej koncepcji w jazzie. Koncepcji bardzo szlachetnej i zarazem bardzo delikatnej. Państwo przyznają, że to wyjątkowo, no w cudzysłowie powiem, filharmonijny utwór. Utwór nadający się właśnie do takich przestrzeni. New Conception of Jazz i Boogie Wesseltoft w programie trzecim. To z jednej strony. Z drugiej strony szaleniec, drapieżnik. Człowiek, który włada tłumem. Człowiek, który tworzy muzykę ciała. We'll be right back. Nie wiem, czy najbardziej reprezentacyjny, czy najbardziej reprezentatywny, ale z pewnością najbardziej znany. The Man with the Red Face i Laurent Garnier w programie trzecim z bardzo charakterystycznym saksofonem jarzmionym przez Philippa Nadeau. Gentlemana, który pojawił się także w trakcie trasy koncertowej zagranej wspólnie przez Laurent Garniera, Boga Wesseltofta, właśnie Philippa Nadeau i Benjamina Rippera, który grał również na w instrumentach klawiszowych. Panowie odbyli w 2006 roku trasę koncertową, trasę na kilku festiwalach z muzyką elektroniczną i z poszczególnych występów powycinali nagrania i umieścili je na jednej płycie, którą można by chyba nazwać w pewien sposób kompilacją. Płycie klasyfikowanej jako acid jazz, jako techno i drum and bass. Ta płyta nosi tytuł Public Outburst. Jest sygnowana nazwiskiem Laurent Garniera, chociaż nie jest to do końca sprawiedliwe, bowiem trzej pozostali dżentelmeni równie mocno udzielają się na tej płycie. W dwóch utworach słychać również i wokal. Być może przejdziemy i zdążymy jakoś wyemitować te nagrania, w których zapodawany jest rap. Ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy, no to rozpocznijmy tę niesamowitą w moim przekonaniu przygodę z muzyką. Muzyką, która absolutnie pokazuje, że i jazz, i repetytywna elektronika to gatunki, które absolutnie są w stanie funkcjonować w jednym organizmie. Wszystkie kompozycje napisał Laurent Garnier, ale tak jak kilkadziesiąt minut temu mówiłem, były to raczej szkice, na bazie których powstawały poszczególne utwory. W tym konkretnym utworze na keyboardzie Boga Wesseltoft, Philippe Nadeau na saksofonie sopranowym. To będzie 12 minut nieprawdopodobnej muzyki. Życzę Państwu dobrego pasma przenoszenia. The image keeps coming back. So restless. So restless. The image keeps coming back. All the rest is abstract. The image Thank you. Thank you. A w nim dzieło sztuki stworzone przez Laurent Garniera, Buga Wesseltofta, Philippe Ape Nadeau i Benjamina Rippera. Panowie w 2006 roku, przypomnę, grali jazz, no jak słychać, najwyższej próby na kilku festiwalach, głównie festiwalach z muzyką elektroniczną. I co ciekawe, i co znamienne dla całej tej płyty zatytułowanej Public Outburst, wydanej w 2007 w wytwórni Laurent Garniera w F Communication. W każdym razie, co ciekawe, syntetyczny, często stricte elektroniczny dźwięk został zagrany i zarejestrowany, tak jak robiono to 10, 15, 30, 40, 50 i 60 lat temu. Na setkę. Controlling the house. Controlling the house. Controlling the house. Controlling the house. We'll be right back. I'm tired of people. it's really a battle for the soul of you. New Conception of Jazz w swojej najpełniejszej i najpotężniejszej postaci, a to za sprawą z jednej strony pianisty Boga Wesseltofta, a z drugiej producenta i DJ-a Laurent Garniera. Spis wszystkich nagrań niebawem na Facebooku w potrójnym paśmie przenoszenia, gdzie techno, breakbeat i drum and bass doskonale uzupełnia akustyczny jazz. M-Bass to ostatnia propozycja z płyty Public Outburst. The flow is the mic and the groove and burn. I'm trying to give it to you and hello. My name is s'appelle que Simon Cinéma, mais si ma grille est essayant de suivre les instruments dans mon élément, essayant de se voir, essayant plaque dans le vent, plaque dans le temps de tempo, mano à mano, pointé le micro, j'aurais mis pas seul, assidu sur les mots, donne ha, ha, ha, ha. Tak, tak. Monsieur Splin, czarnoskóry raper, który, no, państwo przyznają, dawał to nieźle do pieca. Do tego wszystkiego Philippe Nadona w saksofonie sopranowym, Benjamin Ripert i Laurent Garnier. To właśnie oni stworzyli szkic i stworzyli kompozycję, tę kompozycję, M-Bass, tak zatytułowaną, i Boogie Wesseltoft na instrumentach klawiszowych. W ten oto sposób prawie dobrnęliśmy do końca. Mówię prawie, ponieważ przed nami coś, co z kolei wynika z muzyki, którą do tej pory słyszeliśmy. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim kontynuacja i rozwój muzyki, którą z jednej strony gdzieś wymyślili sobie w głowie Boogie Wesseltoft, z drugiej strony Laurent Garnier. To będzie nagranie powstałe również w trakcie koncertu. W trakcie koncertu tym razem już Boogie Wesseltofta i Henryka Schwarza. No, wchodzimy tutaj jeszcze głębiej w niemiecką, solidną, czasami wręcz toporną muzykę elektroniczną, no bo Henryk Schwarz do wagi lekkiej bynajmniej nie należy. Leave My Head Alone Brain to na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo państwu dziękuję za wspólny czas i życzę dobrej niedzieli. Do usłyszenia, mówi Michał Margański.